Habyarimana. Benoit Morichonzi ndio fundi mitambo. Karibu mpenzi msikilizaji ufuate taarifa ya habari mchana wa Jumanne hii Oktoba 9 mwaka ni 2018. Ni matumaini yangu hujambo na salama salimini. Tuanzie taarifa habari hii na muhtasari wake. Raia wa mkoa wa Ngozi kamwe kupata huduma za umma kwenye tarafa wakati wote watakuwa hawakuvalia viatu. Hatua hiyo ni ya mkuu wa mkoa wa Ngozi na ni mantiki ya hatua hiyo ni kuhamasisha raia kuwa na usafi. Serikali ya Burundi imetupilia mbali ripoti za tume Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu zilizotolewa tangu mwaka 2013 na kuteua kamati ambayo itaonyesha ni hatua ipi posha kuchukuliwa na serikali hii ya Burundi. 83% za mapato ya dhahabu zinazouzwa nje ya nchi ndicho kiwango cha pesa za kigeni ambazo hazingii nchi. Ni tatizo kubwa zinazoikabili sekta hiyo ni pamoja na kuuza kupitia mlango wa nyuma dhahabu, kuharibu mazingira na kutoingiza nchini fedha itokanayo na dhahabu hiyo. Na ugenini tutamulikia na ujini Marekani ambapo jaji mpya amekula kiapo. Nchini Kamerun moja mawagombea urais ametangaza kunyakua ushindi na nchini Kenya washerekea Jumatano hii siku kuu ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Daniel Torotich Arap Moi. Punde habari kamili. Isanganiro. Habari kamili. Gavana wa mkoa wa Ngozi anafahamisha kwamba kuna raia yeyote atakayepata huduma za umma kwa viongozi wa matarafa ya mkoa huo endapo raia huyo atakuwa amevalia viatu. Hatua hii imechukuliwa ili kuhamasisha usafi kwa raia mkoani hapo. Raia waliohojiana na mwandishi wetu mkoani hapo wanasema kupongeza hatua hiyo ya gavana wakati ambapo maskini wameomba msaada wa viatu kutokana na kwamba wasikose huduma za umma kutokana na umaskini huo. Serikali ya Burundi imetupilia mbali ripoti za tume Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu zilizotolewa tangu mwaka 2013. Katika tangazo lililowekwa bayana Jumatatu hii na serikali ya Burundi kupitia katibu mkuu wake kiupia msemaji bwana Prosper Ntahogwamiye, serikali ya Burundi inafahamisha kwamba inasikitishwa na kuongezewa muda kwa tume hiyo ili endelee uchunguzi nchini hapa Burundi. Msemaji wa serikali anasema serikali imeweka kamati ambayo itaonyesha ni hatua ipi yapaswa kuchukuliwa na serikali. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Eric. Kuva mwaka 2013 Burundi, tangu mwaka 2013 nchi ya Burundi iliendelea kunyanyaswa na tume inayohusika na haki za binadamu kwa kuchukua hatua mbaya zisizokuwa na msingi. Lengo la tume hiyo inayotumika chini ya uongozi wa Umoja wa Ulaya na nchi zingine ilikuwa kuitwisha mzigo nchi ya Burundi ili nchi yetu iendelee kuonekana kama ni nchi isiyoheshimu haki za binadamu. Hali hiyo iliendelea sana hata mwaka 2015 hadi pale mkutano ulioanza tarehe 21 mpaka 28 Agosti mwaka huu wa 2018 Geneva nchini Swiss, ambapo pamechukuliwa hatua ya kuongeza kipindi cha mwaka kwa tume ya uchunguzi dhidi haki ya binadamu, ambapo alama 23 ziliunga mkono, 7 zimekanusha, 17 hazikupa maoni yao. Serikali ya Burundi ilihuzunishwa sana na hatua hiyo ya kuongeza kipindi kingine kwa tume hiyo. Serikali ya Burundi inataka kujulisha Warundi na ulimwengu mzima kwamba hatua hiyo ya kuongeza kipindi cha mwaka kwa tume hiyo na ripoti zingine zilizotolewa kama ripoti ya ENIB na tume iliyokuwa ikiongozwa na Ugerguz na ile ilikuwa ikiongozwa na Dududiang na kadhalika, kuwa ripoti hizo hazina maana yoyote kwa sababu ya yale tuliyosema. Serikali katika mkutano wa waziri wa tarehe 3 Oktoba mwaka 2018, serikali imeteua tume ambayo itafanyia uhariri ripoti hizo zisizokuwa na maana iweke mbele ya serikali ili ichukue maamuzi yanayofaa. Tume hiyo itachambua ripoti zote zilizotolewa kwa nchi ya Burundi tangu mwaka 2015 na lengo la tume hiyo itazame maoni yaliyotolewa na raia, baraza la bunge na lile la seneti na hali halisi katika ulimwengu mzima. Ingeni bintu vyifashe kugwego mpuza makungu. Namni katibu mkuu kiopia msemaji wa serikali ya Burundi mheshimiwa Prosper Ntahogwamiye akitafsiriwa na mwenzetu Eric Ndwayo. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Sanganiro. Asilimia 83% za mapato ya dhahabu zinazouzwa nje ya nchi ndicho kiwango cha pesa za kigeni ambazo hazingii nchini. Hayo yamefahamishwa na makamu wa pili wa rais katika mkutano na makampuni ambayo inachimba na kuuza dhahabu. Mheshimiwa Joseph Butore anasema tatizo kubwa zinazolikabili sekta hiyo ni pamoja na kuuza kupitia mlango wa nyuma dhahabu, kuharibu mazingira na kutoingiza nchini fedha itokanayo na dhahabu hizo. Mkutano huyo umeandaliwa katika mantiki ya kuweka katika matendo yaliyoombwa na Baraza Kuu la Kitaifa la Usalama lililopendekeza shughuli ya kuchimba na kuuza dhahabu vifuatishe sheria. Na manispaa ya jiji la Bujumbura ndio inayo jukumu la kuondoa taka zinazopatikana katika barabara za jiji la Bujumbura. Hayo inafahamishwa na mkuu wa wilaya Rohero ambapo kunaonekana taka kwenye baadhi ya barabara. Filjansa Sindai Hebura, mkuu wa wilaya hiyo, anasema hatua kali zitachukuliwa kwa wanaotupa taka kiholela mjini, kati akiotolea wito wanajiji kuweka taka sehemu ambapo kumeandaliwa kutupwa taka hizo katika hali ya kuwa na jiji safi. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Imichafu ibiri mu makanevu canke iba iri mbere y'amabiro ya leta taka zinazopatikana kwenye mifereji mbere ya ofisi za serikali tofauti au mbere ya maeneo yasiyomiliki nyumba za kuishi ndani zinaondolewa na manispaa ya jiji kuu Bujumbura. Kazi hiyo huwa ilitendeka vizuri kupitia lori zinazopitia maeneo hayo na kuondoa taka hizo, ila kazi hizo zinagharimu pesa nyingi kutokana na raia hao wasiozingatia kanuni za usafi. Ninachukua nafasi hii ili niwatowee wito wanaozuru mtau wa Rohero wajue kwamba hivi ni marufuku kutupa chupa za plastiki au vifuko barabarani baada ya matumizi. Watakao kaidi hatua hii wataadhibiwa kulingana na sheria za Jamhuri ya Burundi. Natoa wito pia kwa viongozi wa kata tofauti za mtau wa Rohero na viongozi wa idara za usalama kuchangia ili tudhibiti uharibifu wa manispaa ya jiji kuu Bujumbura. Nitakachofanya hivi karibuni ni kujadiliana na wahusika ili tutathmini kiwango kipi cha faini watu hao watalipa watakapopatikana na hatia wakizagaza taka hizo barabarani. Wito wangu kwa wanaoharibu mazingira ya jiji kuu Bujumbura ni bora warekebeshe mwenendo huyo, wawe wakihifadhi chupa au vifuko walivyotumikisha ili wavitupe mahala palipo andaliwa kuweka. Kazo kituare raba agite muma kubere pibiki kukwariho. Isanganiro. Na tukisalia nchi jijini hapa Bujumbura, baadhi ya raia wa kata ya Charama wanaoishi pembezoni mwa kunakojengwa bwawa litakalopokea maji ya mto Gasenyi linalojulikana kama Bassin de Crétement katika lugha ya Kifaransa wamepokea vema shughuli hiyo. Raia hao wanafahamisha kwamba itapelekea kata hiyo kutorudi tena kuvamiwa na maji ya mvua. Kuhusu wasiwasi ya baadhi ya raia weneo hilo kuhusu mashamba ya mpunga kuvamiwa na maji ya mvua ya mito ambayo inakarabatiwa kwa sasa, mkurugenzi mkuu wa Butip ameotuliza wakulima hao. Bi Catherine Buchumi anafahamisha kuwa maji ya mito mitatu ambayo inakarabatiwa kwa sasa yataelekezwa moja kwa moja katika ziwa Tanganyika. Na sasa tujielekeze mkoani Bubanza ambapo mkuu wa kitongoji cha Kagwema tarafani Gihanga mkoani Bubanza amenyatuliwa kwenye wadhifa wake. Katika barua yake mkuu wa tarafa Gihanga anasema ushirikiano hafifu kati ya kiongozi huyo na wenzio watano, makosa makubwa na tabia mbaya ya viongozi wengine wa Kagwema ndiyo sababu za kunyatuliwa. Na ili kurejesha amani, usalama na maendeleo, imechukuliwa hatua ya kumteua bwana Kante Markenis Gimana kuwa mbadala wake. Kwa upande wake mkuu huyo aliyenyatuliwa anasema huo ni uongo, akibaini kwamba sababu hizo ameundiwa. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu wa Bubanza, Bispes Caritas Kabanyana. Na punde tumulikie yanayojiri ugenini. Habari za kimataifa. Nchini Marekani, Brett Kavanaugh amekula kiapo rasmi kuwa jaji mpya wa Marekani wa mahakama ya juu nchini Marekani. Zoezi hilo limefanyika siku ya Jumatatu wiki hii na nchini Cameroon siku moja baada ya uchaguzi wa rais, wakati matokeo ya awali ya uchaguzi yakiendelea kusubiriwa. Maurice Kamto, mmoja wa wagombea wakuu, ametangaza kwamba ameshinda uchaguzi, na serikali ya Kenya imetangaza kuwa kesho itakuwa ni siku ya mapumziko ya kitaifa baada ya mahakama kuagiza kuwa siku kuu ya Moi kumkumbuka rais wa zamani Daniel Toroitich Arap Moi irejeshwe tena. Habari za kimataifa na mwenzetu Eric Ndwayo. Nchini Kenya, mahakama imesema Moi Day sio siku kuu ya taifa, lakini inasalia kuwa siku ya mapumziko, huku serikali kupitia waziri wa mambo ya ndani Fred Mutiangi akiwaambia Wakenya kuwa serikali haiwezi kuwachagulia namna ya kuadhimisha siku hiyo. Kwa mujibu wa RFI, Mutiangi ametangaza haya kufuatia uamuzi wa jaji wa mahakama kuu George Odunga uliotolewa baada ya miaka 7 ya kutoadhimishwa kwa siku kuu ya Moi Day. Rais mstaafu Moi amekuwa akitumia siku hiyo kuwatembelea wasiojiweza na kutoa msaada. Nchini Cameroon, mgombea wa urais Maurice Kamto amesema kuwa ameshinda uchaguzi wa urais katika duru ya kwanza. Waziri wa zamani wa Paul Biya ametoa mfano wa mchezo wa soka na kusema ameshinda. Hata hivyo, hakutoa takwimu wala asilimia ya kura alizozipata. Kwa mujibu wa RFI, Rais Paul Biya hajazungumza chochote kuhusiana na madai hayo, lakini chama chake kimepuuzia mbali madai ya Maurice Kamto. Kwa pande wa Jack Fame Ndongo, waziri wa elimu ya juu na katibu wa mawasiliano ya chama cha RDPC, chama tawala, amesema madai hayo ni uzushi na na nguvu yoyote. Tumalizie taarifa ya kimataifa na yanayojili huko Marekani ni kwamba jaji Kavanaugh amekula kiapo katika sherehe iliyofanyika kwenye ikulu ya White House siku ya Jumatatu. Aliahidi kuwa kutumikia taifa bila kuwa na upendeleo. Wakati huo, rais wa Marekani Donald Trump amemuomba radhi kwa niaba ya raia wa Marekani jaji Brett Kavanaugh kwa kile alichodai kuwa ni kampeni chafu za kisiasa zilizolenga kuharibu sifa binafsi ya Brett kutokana na mambo ya uzushi na uongo. Shukran Eric Ndwayo. Ni kwa habari hii ya kimataifa ambapo sina budi ya kutamatisha taarifa ya habari mchana huu. Shukran zangu za dhati kwa fundi mitambo Benua Mhorichi Chonzi na nyote ambao mmeweza kutegea sikio. Tukutane tena saa 10 alasiri katika habari kuu. Langu jina ni Bali ni Verimana, hadi wakati mwingine mara nyingine, kwaherini.